तीन साल हो गए ने ओदी मेरी टुट्टी नू तीन साल हो गए ने मैं ता ओ ही ओदे वख ख्याल हो गए ने मैं ता ओ ही ओदे वख ख्याल हो गए ने Oh,